मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमवृत्ति की 393वीं कक्षा, छठे अध्याय का तृतीय पाद प्रारंभ हो रहा है। पीछे स्वर प्रकरण पूरा हो गया था और आगे जो तीसरा पाद पूरा है, ये इसमें पाद के अंत तक जिस विषय को लिया गया है वह उत्तर पद परे रहते होने वाले कार्य। यानी प्रत्येक सूत्र वो अपना कार्य तभी करेगा जब एक उत्तर पद उसके आगे विद्यमान रहेगा। और कुछ सूत्रों तक प्रारंभ में अलोक का अधिकार भी चलेगा। और अलोक से तात्पर्य है कि सुप धातु प्रातिपदिकों से जो सुप प्रत्ययों का लुक होता है उसको रोकना। तो अलोक शब्द उसी ओर संकेत करता है। ये तो पहला सूत्र है अलोक उत्तर पदे। अलोक प्रथम क्वचनांतम, उत्तर पदे सप्तम क्वचनांतम। तो ये दो पूरा ही अधिकार सूत्र है, लेकिन दो पद हैं तो दोनों के अधिकार अलग अलग सीमा तक जाएंगे। 23 सूत्रों तक अलोक शब्द जाएगा और उत्तर पदे तो पाद के अंत तक जाएगा। तो आगे इसके उदाहरण आएंगे सारे। तो यद ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्याम अलोक उत्तर पदे इत्येवम तद वेदितव्यम। तो अगले सूत्र में ही देखते हैं इसका उदाहरण। अगला सूत्र है पंचम्याः स्तोकादिभ्यः। पंचम्याः षष्ठे क्वचनांतम्, स्तोकादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम्। स्तोकादिभ्यः में जो स्तोकादि गण पढ़ा हुआ है, ये जो पीछे सूत्र आ चुका है स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक तेना, तो वही शब्द यहां लिए गए हैं। यानी स्तोक आदि जो सूत्र में पढ़ा हुआ है आदि कह करके, तो अब ये गणपाठ अलग से नहीं बनेगा अब इसका, क्योंकि जब सूत्र की ओर इसने निर्देश कर दिया कि पीछे जो सूत्र में हमने शब्द पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे यहां ले लेने। तो स्तोक अंतिक दूर कृच्छ, बस यही शब्द यहां पर आ जाएंगे। पंचम्याः अर्थात पंचमी का, तो पंचमी क्या है, ये विभक्ति। अब यहां पर क्योंकि षष्ठी आ रही है तो अलोक के कारण से संबंध षष्ठी। स्तोकादिभ्यः पंचमी है, तो स्तोकादिभ्यः परस्याः पंचम्याः अलोक भवति उत्तरपदे परतः। तो स्पष्ट है कि यहां जब पंचमी का आलोक कर रहे हैं सुपो धातु प्रातिपदिकों से संबंध है, उससे जो प्राप्ति हो रही है उसको हटा रहे हैं और वो लगता है प्रातिपदिक संज्ञा होने पर, और वो प्रातिपदिक संज्ञा होती है समास करके यहां पर, तो समस्त पद यहां आएंगे, तो समास करने वाला सूत्र भी चाहिए। तो यहां स्तोकान स्तोकाद मुक्तः, जब विग्रह करेंगे स्तोकात मुक्तः, यानी थोड़े से प्रयास से कोई मुक्त हो गया। स्तोक अल्प योशी के पर्यायवाची हैं, ऐसे ही अंतिक उसके पर्यायवाची अभ्यास, और दूर दूर के पर्यायवाची विप्रकृष्ट, और कृच्छ्र शब्द अलग है। क्योंकि जो सूत्र समास कर रहा है उसमें स्तोकांतिक दूरार्थ, तो अर्थ शब्द को हम तीन के साथ जोड़ेंगे, स्तोक अर्थ वाले, अंतिक अर्थ वाले, दूर अर्थ वाले। कृच्छ को अलग से बोल दिया है क्योंकि कृच्छ इन तीनों में कहीं फिट नहीं बैठ रहा था, थोड़े प्रयास से मुक्त हुआ है ना, तो कृच्छ तो कठिनता से हुआ है, अब थोड़ा है अधिक है उससे कोई महत्व नहीं, उसका कोई मापदंड नहीं बताया जा रहा है, वो अलग शब्द है। तो यहां जब इससे समास करेंगे तो इक्तांत शब्द के साथ में ये पंचम यंतों का समास करता है और पंचमी व्यक्ति यहां किससे करेंगे, मुक्त आदि जो शब्दों के साथ में पंचमी हो रही है तो किस अर्थ में पंचमी आएगी, तो उसके लिए सूत्र है कर्णेच स्तोकाल्प कृच्छ्र कतिपयस्या सत्वचनस्य। करण कारक में, तो करण अर्थात वही साधक दम करणम, साधन के रूप में, और दूसरा पंचमी व्यक्ति जो, ये तो हो गया इसके स्तोक के साथ में, और जो अन्य शब्द हैं दूर अंतिक आदि या उनके पर्यायवाची, तो वहां दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयाच, वहां पंचमी की भी अनुवृत्ति आ रही है, तो पंचमी उससे हो जाएगी। यहां उदाहरण दिखाना है पंचमी का यहां पर, तो समास करने वाला तो हो गया स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक, लेकिन जिस व्यक्तियंत के साथ में वो समास कर रहा है पंचमी, वो कहां से लाएंगे, तो उसके लिए अलग अलग सूत्र हो गए करणे च स्तोकाल्प और दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयाच, उस पंचमी का यहां आलोक हो गया है सुपधातु प्रातिपदिकों से जो प्राप्ति हो रही है। तो स्तोकान मुक्त, अब ये द्वितीया का बहुवचन मत मान लेना, ये पंचमी का ही स्तोकात है और यरो अनुनासिक अनुनासिक होगा। अल्पान मुक्त, अंतिकाद आगत, अभ्यासाद आगत, दूराद आगत, विप्रकृष्टाद आगत, कृच्छ्रान मुक्त। अब यहां इनको हम इकट्ठा लिखें या अलग अलग लिखें, स्वरूप तो एक जैसा ही रहेगा लेकिन इकट्ठे लिखे जाएंगे, क्योंकि समास का उद्देश्य क्या होता है, जो वाक्य प्रसिद्ध है एक, कौन सा वाक्य है वो, समास का अभिप्राय या उद्देश्य क्या होता है, जहां कोई समास से अंतर नहीं पड़ता ये बात वहां घटती है, समास करें तब भी वही लिखा जाएगा, उतने ही वर्ण, उतने ही शब्द सारे सब कुछ, और करते हैं तब भी वही बात। अब यहां स्तोकान मुक्त, समास न करें तब भी तो ऐसा ही रहेगा, समास कर दिया फिर भी वैसा ही रहेगा, तो अंतर क्या पड़ गया, उस अंतर को दूर करने के लिए बताने के लिए वो वाक्य कौन सा है, ऐक पद्यम ऐक स्वर्यम च, समासाद भवती, वो समास होने पर ही होती है बातें, तो रेखा एक बन जाएगी ऊपर की और स्वर भी, समास का जो भी हो सकता है वो रहेगा। तो ये तो हो गया पंचमी के विषय में पंचमी का आलोक। अब अन्य विभक्ति ली गई आगे, ओजह सहोम भस तमसस तृतीयायाः, ओजह सहोम भस तमसः, पंचम एक वचनांतम तृतीयायाः षष्ठ एक वचनांतम। पीछे भी देखो सूत्र में दो पद थे पंचमी और षष्ठी, यहां भी दो पद हैं पंचमी और षष्ठी, तो पंचमी का अर्थ होगा से उत्तर, षष्ठी जहां है वो अलुक के साथ में जुड़ जाएगी, तो बहुत सरल अर्थ है। तो ओजस सहस अंभस, नहीं अंभ नहीं अंभस ही है, ठीक है सुन प्रत्यांत थी, ओजस सहस अंभस तमस, ये चार शब्द यहां पर लिए गए हैं, सभी असुन प्रत्यांत हैं। तो ओजस सहस अंभस तमस इत्येतेभ्य उत्तरस्याः तृतीयायाः अलुक् भवति उत्तरपदे परतः। अब यहां पर भी तृतीया व्यक्ति को लाने वाला सूत्र और समास करने वाला सूत्र, दोनों का हमें ध्यान रहना चाहिए, अलुक ये कर देगा जो लुक की प्राप्ति होगी वो। तो समास तो यहां पर क्योंकि अलग से तो कोई सूत्र नहीं बोला गया है कृत शब्द के साथ में, तो कर्तृकरणे कृता बहुलम, बस इस सूत्र को बहुत व्यापक रूप में ले लेते हैं, और कर्ता में अथवा करण में जो तृतीया होती है उसका कृदंत के साथ में समास हो जाता है। कृदंत यहां पर कृत शब्द है ये, और तृतीय यहां पर करण में ले सकते हैं, जैसे ओजसा कृतम, सहसा कृतम, अंबसा या तमसा। तमस से भी कोई कार्य होता है क्या? अंधकार से, अंधकार की सहायता लेके चोर चोरी करता है कि नहीं? वो तो चाहिए उसको अंधकार, जिससे कोई और न देख ले, तो फिर वो कैसे देखेगा? तो कितना ही अंधकार हो, कुछ तो प्रकाश रहता ही है ना। एक होता है घटाटोप अंधकार, जहां स्वयं अपने एक हाथ को दूसरा हाथ न दिखाई दे, तो हाथ देखता है दूसरे हाथ को। कहने का तात्पर्य ये, निकट का पदार्थ भी न दिखाई देना। और दूसरा तमस का अर्थ अविद्या भी होता है, किसी ने कोई कार्य किया, कैसे कर लिया? अविद्या से, न जानते हुए, भूलवश। तो इस तरह से ये इनमें भी तृतीया का आलोक हो गया। आगे मनसः संज्ञायाम, अब तृतीया एक शब्द के आगे और उसका आलोक करना है, तो वहां अगला सूत्र मनस और जोड़ दिया गया, लेकिन संज्ञा अर्थ में होगा वो। तो मनसः पंचम्य क्वचनान्तम, संज्ञायाम सप्तम्य क्वचनान्तम। सप्तमी जहां आएगी वहां तात्पर्य होगा कि समास करके जो शब्द बन रहा है उसका अभिप्राय, उसका अर्थ किस तरह से घटेगा, वो उसको बताने के लिए। तो मनसः उत्तरस्याः तृतीयायाः अलुक् भवति संज्ञायाम विषये। अब किसी का नाम रखा जाएगा, संज्ञा है, तब वहां तृतीया का अलुक होगा। यदि नाम नहीं है तो उस अवस्था में लुक हो जाएगा फिर मनस के आगे। तो मनसा दत्ता, स्त्रीलिंग का दे दिया है तो किसी महिला का, लड़की का नाम होगा। ऐसे ही मनसा गुप्ता, मनसा संगता, इस प्रकार के शब्द उस समय प्रयोग में आ रहे होंगे जब ये उदाहरण बनाए गए हैं। एक शब्द और लिया आगे मनस शब्द के साथ में, आज्ञायिनी च, आज्ञायिनी सप्तम्य क्वचनान्तम च व्यपदम। अब पीछे अधिकार आ रहा है उत्तर पदे, तो कहीं कहीं पर उत्तर पद में क्या होना चाहिए ये भी बताया जाएगा इन सूत्रों में। जहां नहीं बताया जाएगा वहां तो कोई भी उत्तर पद हो सकता है, जहां बताया जाएगा वहां वो उसका उत्तर पद का विशेषण बन जाएगा। जैसे यहां पर उत्तर पद का विशेषण बन गया आज्ञायिन, तो आज्ञायिन क्या है ये? आज्ञा तुम शीलम अस्य, आज्ञा देने का, जिसका आज्ञा देने का या आज्ञा मानने का, ये आज्ञा जो शब्द है ना, हम एक अन्य अर्थ में ले लेते हैं प्राय व्यवहार में, किसी को आदेश देना, ऑर्डर देना, उसी अर्थ में घटाते हैं ना आज्ञा को। लेकिन आज्ञा का क्या यही अर्थ है? जी अगर आ को हटा दें तो कहेंगे हाँ तो जानना अर्थ हो जाएगा। तो ये क्या बात हो गई? ज्ञा का अर्थ है जानना, और आ लगाते ही दूसरे को आदेश देना। अरे आ लगाने से तो विशेषता आती है, और आ समंतार जानाती थी, आ जानाती, जो बहुत अच्छी प्रकार से जान रहा है। तो यहां जानना ही अर्थ है, क्योंकि मन शब्द के साथ में हम जोड़ रहे हैं, तो मन से जानना अर्थात मन से जानने का जिसका स्वभाव है, अर्थात जो चिंतन अधिक करता है। तो मनसा आज्ञा तुम शीलम अस्य, तो सूत्र में जो आज्ञायिन शब्द है ये सप्तमी दी गई है आज्ञायिन, तो यहां आंग उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से ऋणिनी प्रत्यय करेंगे तच्छील अर्थ में, और तच्छील अर्थ में ऋणिनी करने से आकारांत है तो युकागम तो हो ही जाएगा, आ तो युग क्षण कृतो हो, तो शब्द बन गया आज्ञायिन। तो मनसः उत्तरस्याः तृतीयायाः आज्ञायिनी उत्तरपदे परतः अलुक् भवति। तो विग्रह में यहां पर शील अर्थ भी साथ में दिखा दिया है, जिससे कि पता लग जाए कि ऋणिनी प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है। मनसा आज्ञातुम शीलम अस्य, क्योंकि वो आज्ञा देना अर्थ यहां नहीं होगा। वो देंगे आज्ञा तो मन से आज्ञा दी जाती है क्या किसी को, दूसरा समझ लेगा कि देखो मैंने आपको आज्ञा दी थी, कि कब दी थी, कि मैंने विचार किया था मन में, आपने पकड़ा क्यों नहीं। तो मन से तो ऐसी आज्ञा नहीं दी जाएगी, चाहना हो सकता है मन से केवल। तो यहां विशेष रूप से चिंतन करना। अब अगला शब्द एक और आया, आत्मनिष्ठ। मैंने जो सूत्र कंठस्थ किए हैं तो पता नहीं, अब तक उसको रहस्य नहीं खुल पाया है ये, कि मेरी कंठस्थीकरण में आत्मनिष्ठ सूत्र है ही नहीं। मैं जब भी पाठ करूंगा तो आज्ञायनी के बाद में यही आता है, वैयाकरणाख्यायम। पता नहीं उस समय जो अष्टाध्यायी रही होगी कैसे ये सूत्र छूटा उसमें, और कुछ थोड़ा सा लगता भी है कि कुछ अंतर तो आया है। जैसे यहां पर आत्मनिष्ठ सूत्र आने पर भी, यहां काशिका में हम जब देखते हैं तो पूर्णे और बढ़ा हुआ है इसमें, आत्मनिष्ठ पूर्णे, यानी पूर्ण प्रत्यांत जब उत्तर पद में होगा तब, जैसे पीछे था ना आज्ञायन उत्तर पद रहते हुए, तो यहां भी बताया गया है कि उत्तर पद में क्या होना चाहिए। और देखो उदाहरण वही मिलेंगे तुम्हें, पंचमा षष्ठा ये पूर्ण प्रत्यांत ही तो है, आगे उत्तर पद में पूर्ण प्रत्यांत है। तो इस तरह से कुछ पाठ भेद तो यहां भी दिखाई दिया हमें कि यहां आत्मनिष्ठ है और अन्यत्र आत्मनिष्ठ पूर्ण है, ऐसा पाठ भी मिलता है। लेकिन मैंने जो कंठस्थ की थी उसमें यह सूत्र था ही नहीं बिल्कुल। अब कौन सी पुस्तक रही होगी उस समय नहीं कह सकते इतने छोटेपन में। तो आत्मनिष्ठ उत्तरस्याः तृतीयाया अलग भवति उत्तर पदे परतः। अब जो व्याख्याकार पूर्णे को यहां नहीं मानेंगे, पूर्णे का पाठ जो स्वीकार नहीं करेंगे, तो वहां उन्हें फिर एक वार्तिक की सहायता लेनी होती है। तो वार्तिक भी इसका बना दिया गया कि तृतीया विधाने, नहीं वो तो अलग हो गया, वो केवल एक व्याख्या से ही बस करना होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि अनभिधान इन्हें अन्य शब्दों के पर रहते, आत्मन शब्द से उत्तर तृतीया का आलोक नहीं होता है, अनभिधान होने से बस केवल पूर्ण प्रत्यांति ही आगे मिलते हैं, जैसा मिलते हैं वही व्याख्या की जाएगी सूत्र की। तो आत्मना पंचमः अर्थ क्या होगा इसका, शब्द तो बना लिया हमने आत्मना पंचमः आत्मना षष्ठा, अपने से स्वयं से पांचवा, जैसे कोई लाइन में व्यक्ति खड़े हुए हैं और वहां पांचवी संख्या पर जो आ रहा है तो वो कह सकता है स्वयं से आत्मना पंचमा, मैं अपने से पांचवा हूं, यहां पर मेरा नंबर पांचवा है, आत्मना पंचमा आत्मना षष्ठा है। अब पंचमा षष्ठा के साथ में जो आत्मन शब्द है यहां, ये तृतीया करने के लिए, तो एक वहां वार्तिक आता है तृतीया विधाने प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, प्रकृत्यादि में फिर आत्मन शब्द को भी ले लिया गया है। और समास करने के लिए तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन जो सूत्र है, और भी जो सूत्र इस प्रकार के आते हैं समास करने वाले, मैंने पीछे ही बताया था कि उसमें व्यक्ति पहले आती है तो उसका योग भाग करके हम अन्य शब्दों को भी सिद्ध कर लेते हैं। तो तृतीया का योग भाग कर दो, उसको अलग कर दो, समास हो जाएगा तृतीयांत का किसी भी सुबंत के साथ में। आगे वैयाकरणाख्यायाम चतुर्थ्याह परस्य च, वैयाकरणाख्यायाम सप्तम्ये क्वचनान्तम चतुर्थ्याह षष्ठे क्वचनान्तम परस्य षष्ठे क्वचनान्तम च व्यपदम्। इसमें पीछे से तो आ रहा है आत्मन शब्द, एक यहां बढ़ा दिया गया, कौन सा परस्य, पर शब्द यहां बढ़ा दिया, आत्मन शब्द पीछे से है, लेकिन आत्मन में तो पंचमी है और परस्य में षष्ठी है, व्यक्ति में तो अंतर दिखाई दे रहा है। तो व्यक्ति है तो कोई बात नहीं है, व्यक्ति परस्य का संबंध हम व्यक्ति के ही साथ में जोड़ देंगे, जैसे कि चतुर्थ्याह के साथ में परस्य चतुर्थ्याः, पर शब्द की जो चतुर्थी, उसका अलुक होता है। और आत्मनम पंचमी तो कैसे बोलेंगे, आत्मन से उत्तर जो चतुर्थी, उसका अलुक होता है। अर्थ दोनों प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि विभक्ति तो शब्द के, शब्द से उत्तर ही होती है, आत्मन से उत्तर जो चतुर्थी। और संबंध षष्ठी मान लें कि व्यक्ति है किसकी, वो तो जिस शब्द के साथ में जुड़ी है उसी की मानी जाएगी, तो पर शब्द में हम संबंध षष्ठी ले सकते हैं। तो यहां जो सूत्र में दिया है वैयाकरणाख्यायाम, तो ये क्या कह रहे हैं कि वैयाकरणों की आख्या होनी चाहिए। वैयाकरणा नाम आख्या, वैयाकरण व्याकरण पढ़े हुए जो पूरे जो एक समुदाय है वैयाकरणों का, उनके उन लोगों में ये व्यवहार में शब्द आता है, उन्हीं की आख्या के लिए है ये, औरों के लिए नहीं है। इसलिए अर्थ करते समय उसको खोला है कि यया संज्ञया वैयाकरणा एव व्यवहरन्ति, जिस संज्ञा को लेकर के वैयाकरण परस्पर व्यवहार करते हैं उसकी आख्या में, तस्याम पर शब्दात आत्मनश्च उत्तरस्याः चतुर्थ्या अलुक् भवति। अब उत्तर पद में क्या आएगा वो यहां नहीं बताया गया है, तो वो तो जैसा व्यवहार होता है वैयाकरणों में वो शब्द है। यहां पर दो शब्द आते हैं, एक परस्मयी पद या परस्मयी भाषा, आत्मने पद अथवा आत्मने भाषा। धातु पाठ में पहली धातु कौन सी है, भू सत्तायाम, क्या है आगे शब्द, उदात्तः परस्मयी भाषः। हाँ देखो भाष का प्रयोग किया है, तो पद या भाषा, तो इस तरह से परस्मयी और आत्मने, इन दोनों में चतुर्थी का आलोक हुआ है। तो चतुर्थी यहां मानेंगे किस अर्थ में, कैसे होगी, तो तादर्थ में कर सकते हैं, दूसरे के लिए, अपने लिए जो पद है वो परस्मी पद या आत्मने पद। भाष धातु से करेंगे तो अपने लिए जो कह रहा है शब्द, जिस अर्थ को प्रकट कर रहा है वो दूसरे के लिए है या अपने लिए है, तो ये अर्थ निकलता है। तो इस तरह से ये परस्मी पद आत्मने पद शब्द बनते हैं। तो तादर्थ में यहां पर चतुर्थी हो जाएगी, और समास करने के लिए फिर वही शैली कि चतुर्थी तदर्थात में चतुर्थी को अलग कर दो तो योग भाग करके समास हो जाएगा। अब यहां भी सूत्र की रचना में भी अन्य पुस्तकों में जैसे वैयाकरणाख्यायाम चतुर्थ्याः इतना पाठ भी मिलता है, और फिर आगे परस्य च ये पृथक योग भाग करके भी सूत्र उपलब्ध होता है, परस्य च को अलग कर दिया है, यहां एक साथ में भी हो सकते हैं। अगला जो सूत्र आ रहा है ये बहुत लगता है, क्योंकि इसने शब्द ही ऐसे लिए हैं जो बहुत हैं, हलदंतात सप्तम्याः संज्ञायाम। तो हलदंतात पंचम्य क्वचनान्तम, सप्तम्यः षष्ठ्य क्वचनान्तम, संज्ञायाम सप्तम्य क्वचनान्तम। अब कितने सारे शब्द हैं जो कि हलंत या अकारांत हम ले सकते हैं, जिनको बहुत मिल जाएंगे ऐसे, लेकिन सर्वत्र न करके इसमें संज्ञायाम भी पढ़ा हुआ है। तो विशेष किसी अर्थ को जब कहता है कोई शब्द उस अवस्था में सप्तमी का अलोक करेगा ये। तो अब तक हमने अलोक जिन जिन विभक्तियों का हुआ है, तो उसमें सबसे पहले तो हमने पंचमी का आलोक किया था, और उसके बाद फिर तृतीया का आलोक किया, और यहां पिछले सूत्र में चतुर्थी का भी आलोक हो गया था। अब आई सप्तमी, ये सप्तमी का आलोक है। तो हलंतात अदंताच्य उत्तरस्याः सप्तम्याः उत्तर पदे पड़ता अलोक भवति संज्ञायाम। तो बहुत प्रसिद्ध शब्द युधिष्ठिर प्रयोग करते हैं हम लोग, तो यहाँ सप्तमी विद्यमान दिखाई दे रही है। तो युधि इन युध शब्द का स्थिर शब्द के साथ में समास करेंगे, और ये जो विग्रह दिखाते हैं तो उसमें वो तो अर्थ विग्रह होता है, जैसे युधि तिष्ठति इति ऐसे बोल देंगे, युधिष्ठिर का विग्रह करेंगे युधि तिष्ठति इति युधिष्ठिर। क्या ये समास की दृष्टि से अच्छा लग रहा है विग्रह? समास की दृष्टि से कैसे विग्रह करेंगे? युधि स्थिर युधिष्ठिर, वो अर्थ खोलने के लिए है। इन स्थिर का अर्थ क्या होगा? तो स्थिर का अर्थ है तिष्ठति इति स्थिर, उसको खोलने के लिए तिष्ठति इति बोल देते हैं। तो यहां पर युधि युद्ध शब्द, यहां जो सप्तमी है उसका आलोक हुआ है, और स्थिर शब्द में जो सकार है उसको मूर्धन्य करने का भी सूत्र अलग से दिया हुआ है आठवें अध्याय में, गवि युधिभ्याम स्थिर। और यहां पर षत्व का निमित्त कौन है? इण आ गया ना, युधि विभक्ति का आलोक होने से इण मिल गया, युधिष्ठिर। ऐसे ही त्वची सार। अब त्वची सार कहां प्रयोग होता है ये देखने देखना है, इसको देख लेना कहीं पर प्रयोग में आता है तो, क्योंकि संज्ञा के रूप में ही लेना है। कुछ और पदार्थ हैं जैसे अरण्य तिलका है, अरण्य माशका है, तो स्पष्ट है कि ये वन में ही उत्पन्न होते होंगे, और अकारांत का उदाहरण है ये, तो अरण्य ये अकारांत शब्द हो गया। ऐसी वन, तो वने किंशुका है, वने हरिद्र का है, वने बलवज का है, तो ये वन में उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं जो वहां उपलब्ध होते हैं। तो हलंत और अकारांत दो प्रकार के शब्द, तो इसने तो किया संज्ञा में। अगला सूत्र कुछ और अर्थ को ले रहा है, कार नामनी च प्राच्याम हलादौ। कार नामनी सप्तम में कुचनांतम च अव्यपदम, प्राच्याम षष्ठी बहुवचनांतम, हलादौ सप्तम में कुचनांतम। तो ये कहां लगेगा सूत्र? कारों के नामों में, जैसे टोयोटा टेस्ला है, हुंडई, कौन कौन सी कारें हैं। तो यहां कार का जो अर्थ है ना, ये जो टैक्स जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में और संस्कृत में बोलते हैं कर, तो कर नाम नहीं होना चाहिए, यहां दे दिया है कार नाम नहीं, तो कर ही कार बन जाएगा। हम प्रज्ञा दिभ्यष्ट जो सूत्र आता है ना स्वार्थ में, जहां अण प्रत्यय करते हैं, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये प्रज्ञा दिभ्यष्ट, तो स्वार्थ में अण प्रत्यय करके नहीं, कर एव कार, जो कर है वही कार है, तो कार का अर्थ यहां वही है जो कर शब्द का अर्थ है टैक्स के रूप में। तो अलग अलग प्रसंगों में जो व्यापारी लोग होते थे उनके द्वारा या किसानों के द्वारा अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में व्यापारी लोग जो है व्यापार करते हैं और कृषक लोग उत्पन्न करते हैं, तो फिर राजा को भी तो थोड़ा उसका भाग देना होता है, वो सारा कहलाता है कर। तो प्राच्याम शब्द है सूत्र में, तो प्राच्याम देशे यत कार नाम तत्र हलादौ उत्तर पदे, क्योंकि पीछे से जो हलंता आ रहा है उसको अलग कर देना, वो तो अलग है, यानी उत्तर पद जो आएगा वो कैसा होना चाहिए? हलादी, हलंत से उत्तर होगा वो ठीक है, लेकिन अगला हलादी होना चाहिए। तो हलादौ उत्तर पदे हलदंतात उत्तरस्य ह सप्तम्या अलग भवती। तो हलंत का उदाहरण तो इसमें है, केवल एक बनेगा, दृषदि माशक, ये हलंत का उदाहरण हो गया। उत्तर पद तो हलादी सभी में आएंगे, जैसे शाण माशक द्विपदिका त्रिपदिका सभी हलादी हैं, और अकारांत और हलंत इधर जो लेंगे हम, तो स्तूप हल ये अकारांत हो गए, दृषद हो गया हलंत। अब ये इसका तात्पर्य क्या है, स्तूपेषाण, यानी स्तूप का जब निर्माण होता है तो उस अवस्था में जो कर दिया जाएगा उस कर का एक नाप है शाण। ये कर के मापक शब्द हैं अलग अलग, तो वो जब वो जो दिया जाता है उसी का नाम है ये स्तूपेषाण। तो स्तूप में जो सप्तमी है उसका अलुक हो गया है। ऐसे ही दृषदि माशक, ये शिलाओं के निर्माण में कोई कर है ये माश के रूप में, और हले द्विपदिका, जो खेतों में किसान हल चलाते हैं ये उससे जो उत्पादन होता है तो उसमें द्विपद और त्रिपद, त्रिपदिका द्विपदिका ये कर के रूप में दिए जाएंगे राजा के लिए, ये उसके लिए शब्द है। आगे देखो मध्याद गुरु, मध्याद पंचम में कुछ नांतम, गुरु सप्तम में कुछ नांतम, सप्तमी पीछे से आ रही है, तो मध्य शब्दाद उत्तरस्याह सप्तम्याह अलुक भवति गुरु परतः। तो मध्य शब्द है आगे गुरु है, दोनों को सूत्र में ले ही लिया है तो मध्य गुरु। अब अर्थ यहां क्या रहेगा इसका, यहां गुरु का अर्थ वो नहीं है जो आचार्य को बोलते हैं, यहां तात्पर्य है भारी, मध्य में अधिक भारी कोई पदार्थ ऐसा है उसे कहेंगे मध्य गुरु। आगे है अमूर्ध मस्तकात स्वांगादका में, अमूर्ध मस्तकात पंचम में कुछ नांतम, स्वांगाद पंचम में कुछ नांतम, अका में सप्तम में कुछ नांतम। तो अकामे का तात्पर्य यहां पर काम शब्द से यहां इच्छा अर्थ नहीं लेना, उत्तर पद जो बताया गया उत्तर पद पर रहते तो काम शब्द उत्तर पद में नहीं होना चाहिए, वहां ये समास नहीं करेगा। और दूसरा अमूर्ध मस्तकात, यहां भी नए समास दिख रहा है, तो मूर्धा च मस्तकम च मूर्ध मस्तकम न मूर्ध मस्तकम अमूर्ध मस्तकम, क्योंकि पीछे से जो हलदंतात की अनुवृत्ति आ रही थी तो उसमें हलंत और अदंत शब्द, तो मूर्धन शब्द कैसा है हलंत, मस्तक कैसा है अदंत, इनके अतिरिक्त अन्य शब्दों को लेना है। तो मूर्ध मस्तक वर्जितात हलदंतात स्वांगात, स्वांगवाची हो अपने शरीर के अंग, स्वांगाद उत्तरस्य सप्तम्याः अलोक भवति। अकामे परतः अर्थात काम शब्द से भिन्न कोई शब्द उत्तर पद में रहते हुए। तो उदाहरण यहां बनेगा जैसे कंठे कालह दिया है इन्होंने, सप्तमी का अलोक करना है तो कंठे कालह का अर्थ क्या होगा, जो मरणासन्न व्यक्ति है, किसी की जो श्वास है वो इस प्रकार चल रही है, अब कंठ में ही आके अटक रही है, इनके काल का अर्थ यहां पर वही मृत्यु, इनकी काल इसका आ गया है, कंठ में स्थित है, बिल्कुल मरणासन्न अवस्था आ रही है। तो विग्रह करते समय इसके अर्थ को खोलने के लिए कंठे स्थित कालह अस्य ऐसे विग्रह करेंगे इसका, कंठ में स्थित है काल जिसका। अब यहां पर समास करते समय क्योंकि कंठे में सप्तमी है तो सप्तम अंत का समास और बहुरी समास का उदाहरण है ये, तो सप्तम उपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च वक्तव्य, सप्तम अंत का और उपमानवाची शब्द का, यानी ऐसा शब्द हो जो कि जिसके पूर्व पद में सप्तम अंत आ रहा हो अथवा उपमानवाची शब्द आ रहा हो। जैसे यहां पर शब्द क्या है, कंठे स्थित और कालह, कंठे स्थित एक ये शब्द हो गया, एक काल शब्द हो गया, कंठे स्थित हम दो हैं लेकिन दोनों को हमने जोड़ दिया, दोनों का समास कर दिया, कंठे स्थित इति कंठे स्थित एक शब्द हो गया, ये काल शब्द अलग हो गया। अब ये सूत्र क्या कहता है कि पहला जो शब्द है समास का वो कैसा हो कि या तो सप्तम्यंत पूर्व पद में हो उसके, या उपमानवाची पूर्व पद में हो उसके। तो यहां कौन सा पूर्व पद में है? सप्तम्यंत, क्योंकि कंठे से तरह ऐसे करके विग्रह किया था, उसी सप्तमी का इसने आलोक किया है यहां। तो वार्तिक ने कहा कि सप्तम्यंत या उपमानवाची पूर्व पद में हो जिसके, उसका समास दूसरे के साथ में होगा, लेकिन दूसरा कार्य क्या होगा कि उत्तर पद लोपश्च वक्तव्य है, उसमें से उत्तर पद को हटा देना है। तो स्थित शब्द को हटा दिया, काल शब्द रह गया आगे, तो कंठे काल। तो कंठे में जो सप्तमी है उसको इसने रोक दिया, उसका लुक नहीं होने दिया। अब उरसी लोमा का ऐसे विग्रह करो, उरसी स्थितानी लोमानी अस्य, यहां भी ऐसे ही स्थित शब्द का लोप कर देंगे और उरसी लोमा ये बन जाएगा। उरसी लोमन बनेगा शब्द, फिर प्रथमा के क्वेश्चन में उरसी लोमा। ऐसे ही उदरे स्थित मणि ही अस्य, उदर मणि ही कौन होता है? उदरे मणि ही, उदर में मणि किसके होती है? मृग के नहीं होती है? बहुत प्रसिद्ध है वो तो मृग, कभी लोगों ने वर्णन किया है ना कि उसको उसकी गंध आती है, लेकिन वो चारों तरफ भागता है, ढूंढता है कहां से गंध आ रही है, और वो आ रही है उसके अंदर से ही, वो पकड़ ही नहीं पाता उसको, इधर उधर को दौड़ता रहेगा कहां से गंध आ रही है। वो दृष्टांत वहां देते हैं जहां की व्यक्ति आनंद की खोज में, संसार के बाह्य पदार्थों में आनंद की खोज कर रहा है, और है कहां आनंद? अंदर। मुस्लिम लोगों में भी उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी ने कोई चित्र यहां गले में लटका लिया ऐसे करके, अब यहां पर चित्र रखा हुआ है, अब दृष्टि यहां तो नहीं जाती, दृष्टि जाती है सामने के लिए, अब वो चित्र सामने ढूंढा है तो किसी ने कहा कि तू इतना मूर्ख है, जरा गर्दन तो झुका ऐसे करके देख, तेरे पास में ही है चित्र तो, गर्दन झुकाई देख ली। तो ऐसे ही वहां पर जिसके उदर में मणि विद्यमान है, तो यहां भी उदर ये स्थित मणि अस्य। तो यहां मूर्धन और मस्तक ये नहीं लेने थे, बाकी जो शब्द हैं जैसे कंठ भी स्वांग हो गया, उरस स्वांग हो गया और उदर भी स्वांग हो गया। काम शब्द आगे लाएंगे, जैसे मुख्य काम अस्य, तो ऐसे स्थलों पर ये अलोक नहीं करेगा। चलो आगे देखते हैं, बंधे च विभाषा, बंधे सप्तम एकवचनांतम च विपदम विभाषा प्रथम एकवचनांतम। बंध शब्द जो बंध बंधने धातु से बनता है वही लिया गया है। तो बंध शब्द उत्तर पदे हरदंताद उत्तरस्याः सप्तम्याः विभाषा अलुक भवति। हलंत और अदंत चल रहे हैं लगातार, ये अंतिम सूत्र है उसका। तो जैसे हस्त शब्द अकारांत है, चक्र भी अकारांत है, और बंध शब्द के साथ में उसका समास किया, तो हस्ते बंधा, हाथ में बंधन बंधा हुआ कुछ पदार्थ, या चक्रे बंधा। तो यहां पर हस्ते और चक्रे में सप्तमी का अलुक विकल्प से करना है, और यहां प्रश्न ये भी उठ सकता है कि जब ये हलदंत ले लिए, हलंत और अकारांत, तो पूर्व सूत्र से भी तो यहां पर हम अलोक कर सकते हैं, क्योंकि काम शब्द तो आगे है नहीं, और हस्त क्या है? ये स्वांगवाची हो गया, हस्त स्वांगवाची हो गया, और काम शब्द तो आगे है नहीं, यहां पर बंध शब्द आगे आ रहा है, तो उसका हम पूर्व सूत्र से अलोक कर सकते हैं। फिर भी जो यहां कहा गया है, तो आगे सूत्र आएगा अभी के नेन सिद्ध बधनाति शुच, न इन सिद्ध बधनाति शुच, ये निषेध करेगा किसका? अलोक का, यानी कि लुक करवाएगा वो। तो वहां बधनाति शब्द पढ़ा हुआ है ना, तो बधनादि का तात्पर्य बंध धातु से बने हुए शब्द। तो ये बंध देखो यहां आ गया, ये उसी धातु का है ये, तो उससे निषेध की प्राप्ति हो रही थी, इसलिए यहां पर विकल्प करके अलुक कहा गया है। अब ये सारे इस प्रकरण का, जो अलुक प्रकरण पूरा चल रहा है, आगे भी सूत्र हैं, पीछे भी सूत्र हैं ये, तो ये बीच में सूत्र डाल दिया गया है, जैसे वहां पर समास के प्रकरण में विशेषणम विशेषण बहुलम, उसी का सारा प्रपंच माना जाता है वो, ऐसे ही इसी सूत्र का प्रपंच है ये सारा। हम ये सारे हटा दें तो अकेला पर्याप्त है ये सारे सारी अलुक करने के लिए। तो तत्पुरुषे कृति बहुलम, बहुत लगता है ये, क्योंकि ये सूत्र तो बहुत थोड़े हैं, अलुक बहुत स्थानों पर मिलेगा, तो जहां कोई सूत्र नहीं है वहां ये बैठा हुआ है तैयार सेवाएं देने के लिए। तो तत्पुरुषे सप्तम्य कुशनांतम, कृति सप्तम्य कुशनांतम, बहुलम प्रथमय कुशनांतम। तत्पुरुष समास होना चाहिए बस ये है, लेकिन बहुल कह दिया है तो भिन्न समास भी ले लेगा ये, इसको तो खुली छूट है। तो तत्पुरुषे समासे कृति अर्थात कृदंत उत्तर पदे बहुलम सप्तम्या अलुक भवती। अब तत्पुरुष समास कहा है बहुल कहने से और समास भी आ जाएंगे, कृदंत उत्तर पद कहा है बहुल कहने से और भी आ जाएंगे, सप्तमी का अलुक कहा है बहुल कहने से और व्यक्ति भी आ जाएगी, बचा क्या इसके लिए, अब सब कुछ कर सकता है ये। जैसे मंत्र आता ना कि हंता हम पृथ्वी इमाम निदधानी एहवा एहवा, कि क्यों कि कुवित सोमस्या पामिति, क्योंकि मैंने सोम का पान कर लिया है। अब वो कह रहा है भगवान से बताओ मेरे में इतनी ताकत आ गई है, मैं पृथ्वी को उठा के इधर रखूं कि इधर रखूं, अभी यहां तक बल आ गया उसके अंदर। तो यहां बहुल वाला जो सोम है ना ये इसको मिल गया है, अब ये कुछ भी कर सकता है। सीमाएं लांघते हुए कुछ भी कर सकता है। कितना सुंदर शब्द है, बहु नर्थान लाती थी बहुलम। तो उदाहरण यहां दे दिए सामान्य एक निदर्शन के लिए, स्तंभे रमह कर्णे जपह। तो यहां पर स्तंभ और कर्ण उपपद रहते हुए अच प्रत्यय का विधान किया गया है तीसरे अध्याय में, स्तंभ कर्णयो रमि जपो हो। तो स्पष्ट है कि जब हम तीसरे अध्याय का सूत्र लगाएंगे कर्मण्यण से आगे वाले प्रकरण से, तो वहां उपपद का ही सारा प्रकरण है ये, तो उपपद मतिंग से समास कर लेते हैं, फिर वहां वही लग जाएगा सूत्र। ऐसे ही कुरुचर आदि में लगाएंगे तो वहां भी चरेष्ट, वो भी कर्मण्यण के आगे ही है। तो इस तरह से कुरुचराह मद्रचराह में सप्तमी का लुक नहीं हुआ अर्थात लुक हो गया, और स्तंभे रमह कर्ण जप में अलुक हो गया, दोनों प्रकार के उदाहरण दिखा दिए। आगे देखो, प्रावृत शरत काल दिवाम जे, प्रावृत शरत काल दिवाम षष्ठी बहुवचनांतम जे सप्तम्य कुशनांतम। ये जे जन धातु से ड प्रत्यय करके जो बनाएंगे वही ज शब्द है ये, तो अकेले तो नहीं होगा, कोई ना कोई उपपद में रहना चाहिए। सप्तम्याम जनेर डह, सप्तम्यं तो कोई उपपद में होता है तो जन धातु से ड प्रत्यय हो जाता है, और सप्तमी का ही यहां प्रकरण चल रहा है अलोक करने का, तो इसलिए पाणी ने जे पढ़ दिया इसमें, उन्हें पता है कि ये जन से ड करके ज बना ही लेंगे। तो शब्द है प्रावृत शरत काल दिव इत्येतेषां सप्तम्याः ज उत्तरपदे परतः अलोक भवति। तो विग्रह करने के लिए तो अब कोई समस्या नहीं है, सप्तम्याम जनेडह उपपद मानते हुए, सप्तम्यं तो उपपद रहते हुए जन धातु से ड प्रत्यय कर रहा है, तो उपपद मतिंग से समास भी हो जाएगा सरलता से। तो प्रावृषि जायते इति, अब होना क्या चाहिए था, प्रावृज्जह, सप्तमी का आलोक हो गया तो प्रावृषि जह, ऐसे ही शरदी जायते इति शरज्जह होना चाहिए, तो शरदीजह। काले, काल समय का वाचक, काले जायते इति कालेजह, कालजह नहीं बना। ऐसे ही दिवि जायते इति दिविजह। और अगर सप्तमी का लुक कर दें तो क्या बनना बनेगा फिर ये? क्या बनेगा? भाई पद के अंत में तो दिवहूत लगेगा ना, फिर द्युजह, द्युजह ऐसे बनना चाहिए था, तो दिविजह। अब इसी जे शब्द की अनुवृत्ति को आगे ले जाते हुए कुछ शब्द और लिए गए जहां की विकल्प से सप्तमी का अलोक करना है। तो विभाषा, वर्ष, क्षर, शर, वरात। विभाषा प्रथम एक वचनांतम, वर्ष, क्षर, शर, वरात पंचम एक वचनांतम, समाहार द्वंद करके। अब इसमें जो शब्द आ रहे हैं तो वर्ष, तो वर्षा जो होती है उसी को कह देते हैं वर्षा ऋतु या वर्षा, और क्षर शर बाण को बोलेंगे, लेकिन यहां बाण अर्थ घटेगा या नहीं ये तो प्रयोग के ऊपर निर्भर है। और चौथा है वर शब्द, तो वर्ष, क्षर, शर, वर इत्येतेभ्यः उत्तरस्याः सप्तम्या विभाषा अलुक् भवति जे उत्तर पदे परतः। तो वर्षेजः, वर्षजः, क्षर, ये सूत्र वही लगाएंगे सप्तम्याम जनेडः सर्वत्र ड प्रत्यय करने के लिए, और उपपद मतिंग से समास हो जाएगा। अब यहां इन शब्दों में जो विकल्प से अलोक किया गया है, तो यदि ये सूत्र न रखे हैं तो वैसे तो तत्पुरुष कृतिबोलम पर्याप्त है अपना कार्य करने के लिए। अब ये जो इन्होंने वाक्य लिखा है यहाँ आगे के तत्पुरुषे कृति बहुलम से नित्य अलोक प्राप्त था विकल्प कह दिया, ये वाक्य यहाँ थोड़ा संगत नहीं होता। क्या तत्पुरुषे कृति बहुलम ने नित्य कहा है? वहां तो बहुल कह दिया गया है, वहां नित्य अर्थ तो निकलेगा ही नहीं वैसे भी। बस यूं कह सकते हैं कि हाँ उसका विस्तार है, ये विस्तार के रूप में तो हम कुछ भी कह लें, उस सूत्र का विस्तार करने के लिए, उसके क्षेत्र को और बड़ा व्यापक दिखाने के लिए हम अन्य सूत्रों की रचना करके हम कितना ही विषय ला सकते हैं, लेकिन उससे ऐसा होना था ऐसा हो जाएगा ये तो संगत नहीं लगता। ये वो तो नित्य कहता ही नहीं, वो तो बहुल करके बोल रहा है, और बहुल में हमने उदाहरण भी वहां पर दो प्रकार के दिखाए थे कि कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, और एक शब्द में भी दोनों बातें घट सकती हैं बहुल कहने से, तो उसी का विस्तार है ये। अगला सूत्र, घ काल तनेषु काल नामनः। घ काल तनेषु सप्तमी बहुवचनांतम, काल नामनः पंचम्य कुचनांतम। घ संज्ञा है पाणिनि की, तरप तमपौ घ, तो वही प्रत्यय लिए जाएंगे। काल शब्द, काल वाचक नहीं, काल शब्द स्वरूप से काल जो है ना परे रहते, और तन, तो तन भी यहां पर आगम और प्रत्यय दोनों को जोड़ करके जो बनता है स्वरूप, यानी ट्यू और ट्युल प्रत्यय करेंगे जब, और तुट आगम होता है तो वहां बनता है तन, वही लिया गया है ये। तो घ पर रहते, काल पर रहते और तन पर रहते, ये उत्तर पदे के साथ में जुड़ेंगे। तो काल नामनः अर्थात काल वाचक जो शब्द हैं, है काल नामनः उत्तरस्याः सप्तम्याः घ संज्ञके प्रत्यये परतः, काल शब्दे परतः, तन प्रत्यय च परतः विभाषा अनुभवति। काल वाचक शब्द इधर आएंगे पूर्व पद में, उनकी जो सप्तमी होगी उसका ये विकल्प से अलोक करेगा, और तीन अवस्थाओं में या तो हम तरप तमप को ले आए आगे, अथवा काल शब्द ही ले आए सीधा, या फिर तन लाए, तन प्रत्यय आगे। तो पहले तरप तमप का दिया नहीं घ का उदाहरण, तो पूर्वाहणे तरे दूसरे पक्ष में पूर्वाहन तरे, ऐसे ही पूर्वाहणे तमे पूर्वाहन तमे। तो यहां पर शब्द है कालवाचक पूर्व में पूर्वाहन। पूर्वाहन कैसे बनेगा? अहनः पूर्वम, यानी दिन का पहला भाग, दिन का प्रारंभ का भाग, पूर्व का भाग, उसे कहते हैं पूर्वाहन। तो यहां समास करते हैं ना अहनः पूर्वः करके, तो समास करने का सूत्र पूर्वापरा आगे एक देशी के साथ में पूर्वापरा धरोत्तरम एक देशिना एक अधिकरणे, अधिकरणे की है उसी का पूर्व का भाग ले लिया, उससे समास करके बन जाता है पूर्वाहन शब्द। अब पूर्व का और अहन का जब समास करेंगे तो टच प्रत्यय भी साथ में करना ही है, राजा सखिभ्यश्च टच, क्योंकि अहन अंत में आ गया है। फिर अहन शब्द के स्थान पर टच तो कर लिया, अहन शब्द के स्थान पर अहन आदेश भी होता है इन्हीं शब्दों से उत्तर, अहनो अहन एतेभ्यः, तो एतेभ्यः से है इन्हीं शब्दों से उत्तर, उसको अहन आदेश भी करेंगे। और साथ में नकार को नकार करने का भी सूत्र आठवें अध्याय में दिया हुआ है, अहनो अदंतात, अकारांत से उत्तर जब ये अहन शब्द आता है तो उसको अणत्व भी हो जाता है, तो इस तरह से पूर्वाहन बन जाता है। अब इस पूर्वाहन शब्द से यहां पर हमें घ प्रत्यय लाना है, तो घ प्रत्यय यानी कि तरप या तमप लाने के लिए अतिशय भी दिखाना आवश्यक है। फिर अतिशय दिखाने के लिए दो में से छांटना या बहुतों में से, इस तरह से अतिशय दिखाते हैं। तो वहां पर अतिशय दिखाएंगे क्या आप? यहां किसका दिखाएंगे अतिशय? कि ये भी पूर्वाहन है, ये भी पूर्वाहन है, ऐसे करके इनमें से जो अधिक है। तो ऐसा कोई अर्थ वहां नहीं निकल पाएगा। तो उस अवस्था में क्या करेंगे फिर? कि स्वार्थ में ही करेंगे फिर ये प्रत्यय, तरप और तमप स्वार्थ में ही करेंगे प्रत्यय। तो स्वार्थ में प्रत्यय करके यहां पर उस तर के पर रहते पूर्वाहणे में जो सप्तमी आई है उसका यहां पर अलोक कर दिया विकल्प से। तो पूर्वाहणे तरे, ये जो सप्तमी अंत में आ रही है तरप करके जो सप्तमी आई है वो तो अधिकरण अर्थम वैसे है, यानी इस समय में। पूर्वाहणे तरे का अर्थ क्या हुआ? कि दिन का जो पूर्व भाग है उस समय में कोई कार्य करना है, वो सप्तमी इसलिए दिखाई गई है। नहीं तो हम यूं भी कह सकते हैं पूर्वाहणे तरह, केवल हमें समय बताना मात्र है बस, लेकिन उस समय में ये दिखाने के लिए सप्तमी दिखा दी गई है। पूर्वाहणे में जो सप्तमी है वो तो अलग हो गई, उसका तो यहां पर आलोक किया ही गया है। ऐसे ही काल शब्द के साथ में भी पूर्वाहणे काले, अर्थ वही है यहां पर, पूर्वाहण काल में, पूर्वाहणे काले और पूर्वाहन काले, समास व्यक्ति का लुक कर दिया तो पूर्वाहन काले। ऐसे ही पूर्वाहन तने पूर्वाहन तने, यहां पर तन किससे करेंगे हम, अर्थात ट्यू और ट्यूल किससे करेंगे? तो जो जिस सूत्र में ये प्रत्यय आ रहे हैं वो तो वही हो गया, सायम चिरम प्राणे प्रगे अव्ययेभ्यश ट्यू ट्यूलौ तुट च, इसमें तो ये शब्द आया नहीं पूर्वाहन। उसके आगे क्या है सूत्र फिर? सायम चरम प्राणे प्रगे के आगे क्या है? तुम लोग पाठ नहीं करते लगता है, हैं? बस मुझसे कहो कि आप ही पाठ करो और आप ही बता दिया करो हमें, तो अब मैं कब तक पाठ करता रहूंगा? तुम्हें करना है ना आगे अब सारा। तो संख्याया पूर्वाणा पराणाभ्याम, पूर्वाहन और पराहन शब्द भी अगले सूत्र में ले लिए गए हैं। तो वहां पर ट्यू और ट्यूल और तुट आगम कर देंगे तो तन बन जाएगा पूर्वाहने तने पूर्वाहन तने। चलो और देखते हैं आगे। क्षय वास वासिष्व कालात्, क्षय वास वासिषु सप्तमी बहुवचनांतम अकालात् पंचमी एकवचनांतम। तीन शब्द हैं इसमें, क्षय वास और वासी अर्थात वासिन। तो क्षय वास वासिन इत्येतेषु उत्तरपदेषु अकालात् अकालवाचिनः उत्तरस्याः सप्तम्याः विभाषा अलुक् भवति। जिस शब्द में सप्तमी आएगी वो कालवाचक नहीं होना चाहिए। यदि कालवाचक लाएंगे हम, जैसे पूर्वाण शब्द था पीछे, तो फिर ये सूत्र नहीं करेगा अलुक। तो प्रारंभ का शब्द है इसमें उदाहरण में, जैसे ख, ख शब्द ले लिया, आकाश का वाचक ख है, ग्राम है, ये कालवाचक नहीं है। तो खे शेते इति खशयः, अब ये विग्रह है, ये समास का विग्रह नहीं, पूरे शब्द का एक अर्थ बताने के लिए अर्थ विग्रह बोलते हैं इनको। समास का विग्रह करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, खे शयः खशयः या खेशयः, जब व्यक्ति का अलग हो गया तो खेशयः, नहीं तो खशयः। आकाश में शयन करने वाला, आकाश में रहने वाला पक्षी आदि। तो यहां पर खे यानी ख पूर्व पद यानी उपपद में रहते हुए, ख उपपद में रहते हुए शी धातु से, और प्रत्यय कौन सा करेंगे, अच अधिकरणे शेते है, उसका सूत्र अलग से बनाया है पाणिनि ने, और उपपद मतिंग से समास हो जाएगा। ऐसे ही ग्रामे वसति इति ग्रामवासः, तो ग्रामवासः ग्रामे वास नहीं, वसति नहीं बोलेंगे, यहां भाव में है ये, वासः शब्द बना लिया पहले घए प्रत्यांत, तो ग्राम में निवास, बस यही अर्थ है, ग्रामे वासः अथवा ग्रामवासः। और जो आगे शब्द है वहां पर फिर रहने वाला, वो कर्ता में होगा निनी प्रत्यय, गांव में रहने वाला या ग्राम में रहने का जिसका स्वभाव है, सुप जातो निस्ताच्छील्ये, तो ग्रामे वसितुम शीलम अस्य, तो ग्राम उपद रहते हुए वस धातु से ऋणी प्रत्यय हो गया, ग्रामवासी या ग्रामेवासी। ये हो गए तीन शब्द। अब आगे निषेध का आया कि नेन सिद्ध बधनातिषु च, अब निषेध जब कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि पिछले सूत्रों से किसी से प्राप्ति दिखानी होगी। तो न अव्यपदम इन सिद्ध बधनातिषु सप्तमी बहुवचनांतम च अव्यपदम, इनसे तात्पर्य यहां पर इन प्रत्ययांत, और सिद्ध शब्द स्वरूप से है, और बधनाति जो धातु ली गई है उससे बने हुए शब्द, क्योंकि धातु तो आएगी नहीं बधनाति आगे, समास तो सुबंत का सुबंत के साथ होता है, तिंगंत के साथ थोड़ी हो जाएगा, तो बधनाति अर्थात बंध धातु से बने हुए शब्द। तो इन्नंत उत्तर पदे सिद्ध शब्दे बधनातौ च परतः सप्तम्या अलुग न भवति, नहीं होता। तो पहले इन्नंत का दिया, स्थंडिल शाई स्थंडिल वर्ती, तो स्थंडिले शैतुम शीलम अस्य, शील अर्थ में सुपजातो निनिस्ता छील्ये, निनी प्रत्यय करके बनाए जाएंगे। तो यहां प्राप्ति दिखाई गई है तत्पुरुषे कृति बौलम, अब देखो यहां फिर वही बात आ गई, तत्पुरुषे कृति बहुलम से अनिवार्य प्राप्ति हम क्यों दिखाएं, जबकि बहुल कह दिया है वहां, वहां तो हम नहीं भी कर सकते हैं कर भी सकते हैं दोनों बातें हैं, तो इससे निषेध कर रहे हैं तो सीधा वहीं नहीं कह देंगे कि बहुल कहने से यहां नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने कहा था ये सब विस्तार है उसी का। तो इस तरह से यहां स्थंडल शाही में सप्तमी का लुक हो गया। सिद्ध शब्द में सांकाश्य सिद्ध कांपिल्य सिद्ध, तो सांकाश्य सिद्ध कांपिल्य सिद्ध, अब यहां पर किससे प्राप्ति दिखाई जाएगी, अगर हम संज्ञा के रूप में लेते हैं तो हलदंता सप्तम्या संज्ञायाम अकारांत हो गया ना ये सांकाश्य शब्द, और बंद और चक्रबद्ध या चारबद्ध, यहां पर बधनाति बंध धातु से ये बनाया गया है शब्द, और इसी बंध धातु से पीछे बंध शब्द बनाया गया था, जहां पे हमने बंधेच विभाषा सूत्र से विकल्प से प्राप्ति दिखाई थी अलोक की, तो इसलिए यहां उदाहरण दिया है फिर निष्ठा प्रत्यय करके। बंध जो घय प्रत्यय करके बनाया था उसका तो पीछे विकल्प कर दिया था, यहां निष्ठा प्रत्यय ला करके दिखाया। धातु एक ही है दोनों में, बधनाती उसी से बना हुआ है। तो चक्रबद्ध यानी चक्रबद्ध, चक्रबद्ध चार बद्ध। आगे है स्थे च भाषायाम, स्थे सप्तम्य कुछनांतम च अभिपदम भाषायाम सप्तम्य कुछनांतम, ये भी निषेध कर रहा है। स्थे उत्तर पदे भाषायाम सप्तम्या लुग न भवती, शब्द कोई सा भी हो सकता है, निस्थ स्था धातु से जो क प्रत्यय करके बनता है उस शब्द के परे रहते पीछे कोई भी शब्द होगा उसमें विद्यमान सप्तमी का अलुक नहीं होता। तो समय तिष्ठती इति समस्थः, तो सम उपद रहते हुए स्था धातु से क प्रत्यय हो गया तो समस्थः। ऐसी ही विषमस्थः, कूटे तिष्ठति इति कूटस्थः पर्वतस्थः। तो ये सारे शब्द हैं, यहां पर प्राप्ति हम किसी से भी दिखा सकते हैं पीछे। तत्पुरुषे कृति बोलम वो तो है ही मुख्य सूत्र, उसे दिखा दो कहीं भी दिखा सकते हैं, तो सब उसी का विस्तार ही है। तो क प्रत्यय करेंगे आतोलो पे टीचे से आकार का लोप हो जाएगा। षष्ठ्या आक्रोशे, षष्ठ्या षष्ठी एक वचनांतम, शब्द भी षष्ठी विभक्ति भी षष्ठी, आक्रोशे सप्तम में कुछ नांतम। कभी ऐसे रूप याद किए कि उसी व्यक्ति का और उसी व्यक्ति में बस केवल बोलना, जैसे प्रथमा, जरा बोलना कोई कौन बोलेगा, देखो प्रथमा द्वितीयाम तृतीयायी चतुर्थ्यायी पंचम्या षष्ठ्या सप्तम्याम, सही हो गया, नहीं आया समझ में? उसी विभक्ति का उसी विभक्ति में रूप, अब तो आया समझ में? प्रथमा द्वितीयाम तृतीयायी चतुर्थ्यायी नहीं तृतीया है तृतीयाया तृतीयया, हाँ वो गलत हो गया था, तृतीयया चतुर्थ्यायी पंचम्या षष्ठ्या सप्तम्या। तो ऐसा ही यहां पर है षष्ठ्या षष्ठी का षष्ठी में। तो ये कब करता है अलुक, तो कहा आक्रोशे, आक्रोशे गमे माने षष्ठ्या अलुक भवती उत्तर पदे परतः, क्रोध में आक्रोश यानी क्रोध प्रकट करना। तो चौरस्य कुलम, अब चौरस्य कुलम वो वास्तव में चोर का कुल नहीं है, लेकिन कभी कोई चोरी कर ली, अरे ये व्यक्ति तो चोर के परिवार का है लगता है, तो उसको कह करके जो है ये आक्रोश प्रकट किया जा रहा है। तो यहां पर षष्ठी का समास करने के बाद भी षष्ठी संबंध षष्ठी है ये, तो समास करके उसका अलुक हो गया। ऐसे ही वृषलस्य कुलम, वृषल दुष्ट को बोलते हैं, एक सामान्य सूत्र है ये। अब वही आक्रोश जब पुत्र शब्द के साथ में करेंगे तो विकल्प है, उसका सूत्र आगे है पुत्रे नेत्रस्याम, पुत्रे सप्तम्य कुछनांतम अंतरस्याम सप्तम्य कुछनांतम। आक्रोशे गमिमाने पुत्र शब्दे परतः विकल्पेन षष्ठ्यालोक भवती, तो जैसे किसी से अपशब्द बोलते हुए गाली जैसे बोलते हैं ऐसे दास्या पुत्र है, तो निंदनीय शब्द हो गया, दासी का पुत्र बता दिया उसको, तो दास्या पुत्र है अथवा दासी पुत्र है। ऐसे ही वृषल्या पुत्र है वृषली पुत्र है, बस यहीं तक रखते हैं प्रणोधनी। ओ